15 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra przyspiesza tętno. Poczuj sportowe emocje na jeździe próbnej. Wybierz się w maju do salonu Seata. Seat. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 13 dzień maja. Najnowsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Minister Sprawiedliwości powołuje specjalny zespół śledczych. Prezydent pisze o potrzebie walki z pedofilią. Wszędzie tam, gdzie osoba dorosła może w ohydny sposób skrzywdzić dziecko. W tym serwisie kolejne echa filmu dokumentalnego Tylko nie mów nikomu. Ulicami warszawskiej dzielnicy Wawer przejdzie marsz przeciwko przemocy. W piątek jeden z uczniów śmiertelnie zranił drugiego. Ukraina wprowadza darmowe szczepienia przeciwko odrze w całym kraju. Wczoraj premier, liderzy PiSu i opozycji, dziś prezydent i minister sprawiedliwości. Najważniejsze osoby w państwie zabierają głos w sprawie walki z pedofilią po opublikowaniu w internecie filmu Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Dokument opisuje przypadki nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni wobec dzieci. Wydarzenia opisane w filmie zbada specjalny zespół prokuratorów. Te decyzje podjął minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. O konieczności walki z pedofilią pisze także prezydent. Andrzej Duda napisał na Twitterze, tu cytat, film robi wrażenie. Jedno jest pewne, z pedofilią musimy walczyć bezwzględnie i wszędzie. Wszędzie tam, gdzie osoba dorosła może w ohydny sposób skrzywdzić dziecko. Szkoła, kolonie, harcerstwo, oaza, inne organizacje, zero tolerancji. Patrz uważnie, rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Po pojawieniu się dokumentu prezes PiSu zapowiedział zmianę w prawie, mające na celu m.in. zaostrzenie kar za pedofilię. A posłowie PO-KO złożyli w Sejmie projekty m.in. zmian w kodeksie karnym, mające na celu wykluczenia przedawnienia przestępstw pedofilskich. Rzeczniczka rządu Beata Mazurek zapowiedziała, że szczegóły rządowych propozycji poznamy jutro. Za kilkadziesiąt minut z inicjatywy uczniów ma ruszyć marsz przeciwko przemocy w warszawskiej dzielnicy Wawer. To tam w piątek doszło do tragedii. Jeden z uczniów zaatakował drugiego. Raniony nożem chłopiec zmarł. Podejrzano zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sprawę wyjaśnia specjalny zespół, który powołano w Komendzie Stołecznej. Jej rzecznik Sylwester Marczak zaapelował o powstrzymanie się od zbędnych komentarzy w tej sprawie. Jak mówi, pojawiające się zwłaszcza w sieci opinie, często nieprawdziwe, nie ułatwiają śledztwa, ani nie służą społeczności szkoły, w której doszło do tragedii. Na pewno możemy mówić o trudnej sytuacji, na pewno możemy mówić o napiętej sytuacji, ale nie ma co się dziwić, bowiem pamiętajmy o tym, z jakim wydarzeniem mieliśmy do czynienia i to, co w tej chwili jest potrzebne, to jest potrzebne przede wszystkim spokój i działania ekspertów i o to apelujemy. Sprawę wyjaśnia także kuratorium oświaty. Kontrolę w szkołach, w której doszło do tragedii, zlecił też burmistrz dzielnicy. Zagranica teraz. Władze Sri Lanki wprowadziły w całym kraju godzinę policyjną od 21 do 4 rano. To reakcja na zamieszki antymuzułmańskie. Mieszkańcy jednej z prowincji drugi dzień z rzędu podpalają meczety i obrzucają je kamieniami. Atakują też muzułmańskie sklepy. Policja użyła wobec nich gazu łzawiącego. Uczestnicy wieców atakują muzułmańskie cele po kwietniowych zamachach na kościoły i hotele, w których zginęło ponad 250 osób. O tamte ataki oskarżono lokalną grupę islamskich bojowników. Do zamachów przyznało się też tzw. państwo islamskie. Władze wprowadziły też ograniczenia aktywności w mediach społecznościowych po tym, jak doszło do zamieszek w czasie protestu zorganizowanego za pośrednictwem Facebooka. Ukraińcy, niezależnie od wieku, będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko odrze. Tak zdecydował tamtejszy resort zdrowia. Ukraina jest krajem o największej liczbie zachorowań na odrę na całym świecie. Do tej pory obowiązkowymi szczepieniami objęte były dzieci, natomiast dorośli z grup ryzyka mogli dokonać szczepień bezpłatnie. Obecnie, według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, bezpłatnie zaszczepić się będą mogli również inni dorośli, m.in. ci, którzy w ciągu ostatnich 72 godzin mieli kontakt z chorym, a także ci, którzy nie chorowali na odrę i nie mają dokumentacji potwierdzającej, że byli szczepieni. Jak poinformowało ministerstwo, jednorazowe szczepienie jest wystarczające, aby u dorosłego wypracować odporność. Według oceny UNICEF Ukraina jest krajem o największej dynamice zachorowań na odrę na świecie. W tym roku tą chorobą zaraziło się już ponad 45 tysięcy Ukraińców, z czego 17 osób zmarło. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze do ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zainaugurowano tam Zielony Tydzień Unii Europejskiej. To m.in. pokazy związane z ochroną środowiska i warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Osoby, które zajmują stanowiska tutaj przy tych pięknych pokazach, naprawdę wiedzą o tym, mówią, no i zasób wiedzy potrafią w ten sposób przekazać, że moje dzieci są w stanie coś z tego zrozumieć. Fajne to wydarzenie. Pokazuje, jak można waszą planetę, przyrodę, żeby było lepiej za paręnaście lat. No, moim wkładem jest to, że segreguję i przestrzegam zasad, które są ogólnie przyjęte i staram się tych śmieci nie produkować. A jeżeli produkuję, to takie, które są rozkładalne. Jeśli chodzi o ekologię, wśród wyzwań Polacy najczęściej wymieniają zanieczyszczenie powietrza, gospodarka odpadami oraz zmiany klimatu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zanim o pogodzie, jeszcze ważna informacja z dróg. Na drodze S3 w kierunku Gorzowa ogromny korek, ciężarówka się pali. Kto może, niech omija SK w kierunku Szczecina, napisał do nas pan Jarosław. Bardzo dziękujemy i przypomnijmy, droga S3 w kierunku Gorzowa, tam pali się ciężarówka, powstał ogromny korek. Pan Jarosław radzi, aby kto tylko może omijał tę drogę. No to jeszcze słowo o pogodzie. W najbliższych godzinach synoptycy spodziewają się intensywnych opadów deszczu na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku, ale w nocy gdzieniegdzie popada też w centrum i na wschodzie. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym zachodzie do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Wtorek trochę kopiuj w klej z dnia dzisiejszego. Pochmurny, deszczowy i nadal dość chłodny, od 6 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując iPhone 6s, 32 GB pamięci i funkcja 3D Touch, otrzymasz 150 zł rabatu i zapłacisz tylko 1249 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Świeże i pyszne. Takie promocje smakują każdemu. Teraz w Biedronce. Soczyste winogrona różowe. 1 kg. Tylko 7,99. To aż 20% taniej. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. Jedynie 11,99 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas dni sensacyjnych cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach? No cóż, zakończmy więc tak jak zawsze. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso mielone z szynki wieprzowej marki Rzeźnik 50% taniej. 4,49 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 3 opakowań. 4,49. Oraz pieluszki Lupilu Midi Max Junior 29,99 za Jumbo Box. 29,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów. Już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 10 minut po godzinie 18. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Cieszymy się, że Państwo nadal z nami. Pani Renata w sprawie filmu Tylko nie mów nikomu. Super, że Trójka poruszyła ten temat. Oczywiście obejrzałam i jak wszyscy jestem wstrząśnięta. Pomyślałam sobie, że jestem w wieku zbliżonym do wieku ofiar, które występują w tym filmie. Działo się to w czasach, kiedy Kościół był potężnym autorytetem, a autorytet księdza sięgał niemal zenitu i też przecież chodziłam na religię do ciemnych, małych salek katechetycznych, z których nie zawsze odbierali mnie rodzice. Na szczęście spotkałam na swojej drodze fantastycznych, inteligentnych i dobrych księży. A nawiasem mówiąc, myślę, że w odniesieniu do tego filmu każdy proboszcz, nawet najmniejszej parafii, powinien odnieść się w sposób bardzo osobisty do tego filmu i do tego zjawiska i powiedzieć choćby zwykłe przepraszam, bo tak mam wrażenie, że jak do tej pory to pycha kroczy przed upadkiem. Pani Renato, dziękuję za ten głos. I jeszcze jeden komentarz w innej sprawie, o której mówiliśmy w Trójce, praca za granicą czy praca w ojczyźnie. Mówiliśmy o targach pracy w Londynie, na których oferowano zatrudnienie w Polsce. Pan Andrzej napisał do nas, wyjechałem 2 lata temu do Norwegii, bo byłem wkurzony na Polskę. Jestem dobrym fachowcem, nie wyjeżdżałem dla kasy, ale dla bezstresowej pracy. Jest bezstresowo i bardzo fajnie, ale to nie mój kraj. Teraz widzę, jak bardzo Polska zmienia się na lepsze. Mam wiele nowych doświadczeń planów, które chcę realizować tutaj w Polsce i tylko w Polsce, bo to najlepsze miejsce do życia na świecie. Już nie mogę doczekać się końca kontraktu, pisze pan Andrzej. Pozdrawiamy panie Andrzeju, pan Andrzej z Trondheim. No tak, trudne wybory, trudne decyzje. Pan Grzegorz. Z rodziną wróciliśmy po 12 latach z Irlandii. Oboje z żoną od razu znaleźliśmy pracę i nawet przez pół sekundy nie tęsknimy za Irlandią. Mile wspominamy, bo nasze dzieci tam dorosły, ale wszystkim namawiam do powrotu do kraju. Cudownie się żyje wśród swoich i wśród rodziny. Dziękujemy za te głosy. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 18 to jest czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. Płyty wyjątkowej. Ostatni album grupy The Cranberries, In The End, i właściwie nic więcej nie trzeba tutaj dodawać. Dwie płyty od Trójki dla Państwa. 71335. Proszę napisać. Trying to exist. Wake Me When It's Over. Oh, przejmujące to. A ostatnią płytę The Cranberries otrzymuje pan Robert z Oławy i pan Dariusz z Bochni. Gratulujemy, polecamy. Proszę spodziewać się przesyłki z Trójki. Trójka, a z nami panowie Mariusz Cieślik i Mikołaj Cieślak, kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, co dobrego? Od razu powiem, że nie jestem tu po rodzinie, bo Cieślik i Cieślak to nie jest rodzina. Ale wszyscy Polacy to jedna rodzina, zapewniam. Dzień dobry. Trzy po trzy. 193 396 500 zł. Panowie, wiecie, co to jest za liczba? To jest jakaś pewnie wygrana. Tak, to ja już mówię, to jest najwyższa w historii wygrana w grach losowych, która padła w Polsce. Nie jest to chyba najwyższa w historii, że tak powiem, Europy, bo chyba bywały podobne, nawet może większe, natomiast nigdy w Polsce nie padło, to jest prawie 200 milionów złotych, mówiąc krótko, czyli 50 milionów prawie euro i 50 milionów... Ale minus podatek, czy... Nie, to jest po prostu wielkość wygranej. Teraz powiem jeszcze, że ta wygrana padła w Piotrkowskiem. Aha. Czyli myślałem, że województwo podasz... łódzkie, strony rodzinne redaktora Pośpiecha. Zgadza się. Ale to nie ja. To nie... Właśnie, bo myślałem, że podasz konkretny adres. No więc ja chcę powiedzieć, że właśnie totalizator zastrzega, że dopóki gracz nie odbierze wygranej, ze względów bezpieczeństwa nie poda nazwy miejscowości, w której mieszka posiadacz kuponu wartego ponad 190 milionów złotych. Ja tylko mogę powiedzieć, że to jest Piotrkowskie i trochę mnie martwi, trochę mnie smuci, że nie ma zaufania do redaków totalizatorów. A to, no, jak rozumiem... Ale ja myślę, że weszliśmy do Europy tą wygraną i to już nie jest kwestia tylko polskich, że tak powiem, przestępców, ale wszystkich, bo 193 miliony przez 4 to jest, załóżmy, jakieś 40 kilka milionów euro, to warto to przyjechać. Ale pan to szybko policzył. No, bo ja szybko przeliczam. Ale ja uwielbiam sobie przed snem wyobrażać, co by się stało, jakbym miał taką kwotę. Ale też uwielbiam sobie wtedy gasić te marzenia tym, ile trzeba zapłacić od tego podatku. No, podatek oczywiście przykry. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, też liczbę teraz powiem. Uwaga, jak panowie, jak państwo sądzą, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia takiej wygranej? Czytam. 1 do 95 milionów 344 200. Ale czyli to jest mniej 1 do 100 milionów, a to jest mniej niż wygrana. Tak. Bo wygrana jest 200 milionów. Czyli, tak. nie jest tak najgorzej. Ja też powiem, że poprzednia wygrana najwyższa w Polsce to było 36 milionów. Także naprawdę, kochani, idziemy do Europy, zarówno jeśli chodzi o ceny, jak i chodzi o wygrane. Palermo, szanowni państwo, szanowni panowie, jest to miejscowość znana, powiedziałbym, z takich rzeczy, z których miejscowości raczej znane być nie chcą. Słynna mafia sycylijska to właśnie tam miała swoją główną siedzibę, ale teraz przebija się z nowym tematem Palermo. Mianowicie w weekend spotkali się tam tak zwani terapiasti. Nie, terapiatisti musi być. Terapiatisti. Piatisti, tak. Terapiatisti, tak. Czyli uwaga, płaskoziemcy. To są ludzie, którzy nie wierzą w to, że Ziemia jest okrągła. I oni na przykład na tych spotkaniach starają się udowodnić a, że biegun północny jest w środku Ziemi, b, astronauci to tak naprawdę aktorzy, c, nikt nigdy nie wylądował na Księżycu, d, NASA to jest Disneyland. Chciałoby się dowiedzieć, jak się nazywa ich capo di tutti capi, czy to nie jest przypadkiem sprawka właśnie ludzi z niedalekiego od Palermo Corleone. No ja bym się nie zdziwił, ja mogę powiedzieć tylko, że jest takie ugrupowanie dosyć, no, wpływowe w tej chwili we włoskiej polityce Ruch Pięciu Gwiazd i jeden z prominentnych polityków tego ugrupowania otwarcie mówi o tym, jest wiceminister spraw wewnętrznych, mówi, że on nie wierzy w to, że Ziemia jest okrągła, a na spotkaniu płaskoziemców zapowiadał się Beppe Grillo, czyli szef tego ugrupowania. Tak, no ale nie, właśnie go nie było. Nie było go, ale jest ktoś taki jak... Był na biegunie północnym w tym czasie. Jest ktoś taki jak Giordano Bruno, który stoi na Campo di Fiori w Rzymie, jego pomnik, i musi się głupio czuć, że został spalony za to, że ogłaszał teorię, a teraz wracamy do tego, że Ziemia jest płaska. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No oczywiście, skoro pan Tadeusz, skoro inwokacja, to nie mogło być innego głosu. Tak. Pan Daniel Olbrychski oczywiście. Tak. Chciałby mieć taki głos, piękny, Litwo. Głęboki. Tak, tak, tak. Ale... Cóż, a skąd ten cytat? Dlaczego w ogóle? No właśnie, i to jest właśnie to, że okazja, przy której o tym mówimy, jest nieprzyjemna, powiedziałbym. To znaczy... Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. No, ze zdrowiem jest marnie u naszych braci Litwinów, jak się okazuje. Przeczytałem wstrząsający wręcz tekst dotyczący, taki właściwie zbiór rozmaitych informacji dotyczących Litwy. Mianowicie, nasi bracia Litwini są liderami w spożyciu alkoholu w Europie. Ba! Żeby tylko! To im na pewno na zdrowie nie idzie, bo są straszliwe problemy z tym związane, choroby, choroby układu krążenia, leczenie, nieleczenie, różne takie no, nieprzyjemne rzeczy, jak wiadomo, związane z nałogami. Ale tutaj jest ciekawy wątek inny. My oczywiście kibicujemy wszystkim, którzy walczą z nadużywaniem wszelakich używek. I tam tamtejszy rząd... Ale tylko w ciągu dnia. Ale tylko w ciągu dnia, tak. Wieczorem to co innego, ale też nie należy nadużywać. Należy używać, ale nie nadużywać. To jest nasza, to jest moje stanowisko, nie wiem jak panów. Takie samo. I mianowicie okazuje się, że rząd tamtejszy wypowiedział zdecydowaną walkę temu. I jaki jest efekt tego? Otóż spadek notowań rządu. Ale ja sobie wymyślę, że wobec tych działań rządu jest naprawdę tam społeczna koalicja, bo też czytałem ten tekst i tam się okazuje, że całe społeczeństwo jest w to zaangażowane, bo 19-latkowie proszą w knajpach, bo jeszcze nie mogą kupować, to proszą, żeby... Od 20 lat teraz tak, wprowadzono takie ograniczenie. To 19-latkowie proszą, żeby im ktoś kupił, to jest jedna grupa. Druga grupa, czyli powiedzmy ta średniego wieku, przywozi tani alkohol z Białorusi, a trzecia grupa, 80-latkowie, sami pędzą samogon. I wobec takiej koalicji społecznej myślę, że rząd litewski jest bez szans. Ja też pamiętam, nie wiem, czy panowie pamiętacie czasy, kiedy Michał Gorbaczow próbował w Związku Radzieckim jeszcze świętej pamięci, szczęśliwie świętej pamięci, ograniczyć spożycie alkoholu. No i prawdę mówiąc, nie przysporzyło mu to zwolenników wśród obywateli tamtego państwa. Bo pić trzeba z umiarem i ograniczać też z umiarem. A wiedzą panowie, że Donald Trump w ogóle nie pije? Jest absolutnym abstynentem. A nie wygląda, że nie pije. Wygląda zupełnie jakby inaczej. Jakby miał kontakt z alkoholem, tak. No ale to co my możemy, jak my możemy jeszcze wesprzeć duchowo naszych braci Litwinów? No chyba tylko na zdrowie. 3 po 3. Bardzo dziękujemy. Panowie Mariusz Cieślik, Mikołaj Cieślak, Kabaret Moralnego Niepokoju. No i co, do usłyszenia. No pewnie, że do usłyszenia. Do widzenia.

Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Rząd jutro przedstawi konkrety rozwiązań dotyczących pedofilii. Poinformowała o tym rzeczniczka PiSu. W niedzielę na konwencji regionalnej partii w Szczecinie Jarosław Kaczyński mówił m.in., że przygotowano zmiany w kodeksie karnym, zgodnie z którymi przestępstwa pedofilii będą karane dużo surowiej niż obecnie. To reakcja na film Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu o przypadkach nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się duchowni wobec dzieci. Komisja Europejska grozi Rumunii procedurą kontroli praworządności i postępowaniami o naruszenie unijnego prawa. Bruksela ma zastrzeżenia dotyczące walki z korupcją i funkcjonowania systemu sądownictwa. Zapewnia jednocześnie, że jest gotowa do dialogu w tej sprawie z rządem w Bukareszcie. Prezydent elekt Ukrainy Wołodymyr Zełenski ukarany grzywną za pokazanie dziennikarzom wypełnionej karty do głosowania podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbyła się 21 kwietnia. Sąd w Kijowie orzekł, że Zełenski złamał zakaz agitacji wyborczej. Na nowo wybranego szefa państwa nałożono grzywnę w wysokości 850 hrywien, czyli około 120 zł. Lusławice to moje dziecko, ale to wielkie obciążenie dla mnie, żeby utrzymać ten dwór, przyznał kompozytor Krzysztof Penderecki. Razem z żoną podpisał list intencyjny z wicepremierem i ministrem kultury o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży obiektu. Na podstawie umowy państwo ma przejąć dworek oraz ogród zamieszkiwany przez Pendereckich. To wszystkie informacje w skrócie, więcej o 19 w Trójce. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. A jeżeli chodzi o pogodę, ulewy w najbliższych godzinach na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku, ostrzegają synoptycy. Proszę uważać, na drogach może zrobić się niebezpiecznie. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym zachodzie do 8 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro znów pochmurno, deszczowo i dość chłodno. Od 6 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci. A już teraz czas na ekonomię u nas. Dziś z Katowic na Europejskim Kongresie Gospodarczym jest Patrycjusz Wyżga i jego gość. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A. Partner Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Bardzo ważny projekt. I nie jest to, proszę Państwa, byle jakie spotkanie. Ponad 150 debat, sesji, spotkań i wydarzeń towarzyszących zaplanowali organizatorzy. To już 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który zaczął się dzisiaj i trwa aż do środy w Katowicach. Patrycjusz Wyżga, witam serdecznie z samego centrum Katowic. Naprzeciwko mnie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak policzył organizator, główny organizator Wojciech Kuśpik, podczas ubiegłorocznego spotkania średnio każdy uczestnik odbył podczas kongresu 7 spotkań, pomnażając to przez 11,5 tysiąca uczestników, otrzymujemy rekordową liczbę 100 tysięcy relacji gospodarczych podczas tych 3 dni. Jak pan się odnajduje, panie prezesie, w tym gąszczu spotkań i różnych wystąpień? No nie ukrywam, rzeczywiście jest to bardzo intensywne 2 dni. De facto od rana do wieczora cały czas spotkania. Dobra okazja do tego, aby porozmawiać też o kilku ważnych sprawach z perspektywy polskiej gospodarki. Dzisiaj na przykład uczestniczyłem w 2 debatach, które dotyczyły, jak finansować długoterminowe inwestycje, bo cały czas w Polsce tego kapitału długoterminowego aż tak dużo nie mamy, a drugie dotyczyło ciekawego zagadnienia, mianowicie jak budować takie przyjazne miasta w Polsce, przyjazne mieszkańcom, jak też inwestować w tym przestrzeni, w nowe technologie. Ta część samorządowa zawsze tutaj podczas EKG w Katowicach bardzo mocna. Jaki obraz polskiej gospodarki wyłania się z tych różnych rozmów? Obserwujemy różne makroekonomiczne dane, które napływają ze strefy euro. Obserwujemy to, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, przede wszystkim nasz kluczowy partner handlowy, i nie są to pozytywne dane. Czy pan śpi spokojnie, myśląc o polskiej gospodarce? W skrócie tak. Znaczy, jeżeli popatrzymy w krótkim terminie, czyli 2019 roku, no to będziemy mieli bardzo solidny wzrost gospodarczy. Wydaje się, że on będzie około 3,8, może nawet 4% w porównaniu do około 1%, gdzieś pewnie w zachodnich gospodarkach w strefie euro, więc cały czas jesteśmy na dobrej ścieżce do tego, żeby doganiać te wyżej rozwinięte kraje, jeżeli chodzi o poziom naszych dochodów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nasze dochody osobiste rosną cały czas w tempie 6-7%, mamy dobrą sytuację na rynku pracy. No to, co pewnie gdzie trochę warto by było przyspieszyć, to są cały czas inwestycje i nie mówimy tu o inwestycjach już nawet publicznych, bo te rosną w tempie kilkunastoprocentowym, ale inwestycje prywatne. Warto, żeby firmy trochę przyspieszyły. No i warto, panie prezesie, byśmy na emerytury oszczędzali. Temat emerytur to jest coś, czym Polski Fundusz Rozwoju zajmuje się ostatnio, w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie. Czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej wywiad z panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska, mówi, że obserwuje lawinowy wzrost liczby ubogich emerytów. Cytuję, znacząco wzrosła liczba osób, które nie uzbierały w czasie całej swojej kariery zawodowej kapitału zapewniającego świadczenie na poziomie emerytury minimalnej, czyli 1100 zł brutto. Jest dużo takich osób, 58 tysięcy emerytów, którzy otrzymują mniej. Czy myśli pan, że projektowane w tej chwili rozwiązania, także PPK, pracownicze plany kapitałowe, to jest coś, co może troszeczkę ten system emerytalny naprawić, sprawić, by ludzie na emeryturach dostawali jednak wyższe świadczenia? No nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj powiedziałbym, że jest rzeczywiście za 5-12, bo idziemy na ścianę. Jest sytuacja taka, w której rzeczywiście, zwłaszcza dla młodego pokolenia osób poniżej 40 roku życia, te przyszłe świadczenia emerytalne będą na niskim poziomie ZUS-u, nie mówiąc już o osobach właśnie, które na przykład nie pracują w sposób stały i te nie uzbierały aż tak dużo tego kapitału w ZUS-ie, aby w ogóle mieć emeryturę minimalną, więc grozi nam to, że rzeczywiście będziemy takim narodem biednych emerytów, a jednocześnie wydaje nam się, że w OFE mam jakieś oszczędności, ale one tak naprawdę finansują ZUS, prawda, czyli nasze te podstawowe świadczenia, więc przez to nie odkładamy w inny sposób, prawda? Składki dzisiaj pracujących de facto są wydawane na tych, którzy dzisiaj są na emeryturach. Tak. Dzisiaj OFE działa tak, że jak przechodzimy na emeryturę, to te pieniądze już zostały wydane na wypłatę bieżących emerytur. Nie odkładamy ani na IKE, ani na pracowniczych programach emerytalnych i ta reforma, którą w tej chwili zaproponował rząd, premier Mateusz Morawiecki, nikt tego tak nie nazywa, ale to jest tak naprawdę większa reforma, jedna z największych reform emerytalnych w ostatnich 3 dekadach w Polsce, bo ona służy temu, aby zbudować silny filar kapitałowy w Polsce. Filar kapitałowy polega na tym, że to są nasze oszczędności. Filar jest to dobrowolny sposób oszczędzania, gromadzenia kapitału. Nasze to oznacza także takie, które będziemy mogli w przyszłości dalszym pokoleniom przekazywać, prawda? Mowa między innymi o dziedziczeniu. To jest dziedziczony, możemy w każdej chwili zrezygnować, wypłacić, no to są po prostu nasze oszczędności i te dwie propozycje, które zostały złożone, to jest jedna, aby właśnie powstały taki sposób gromadzenia kapitału wspólnie z pracodawcą, czyli pracownicze plany kapitałowe. Promujemy go pod hasłem w sumie się opłaca, bo jak oszczędzamy 100 zł i dopłaca się do tego państwo i pracodawca drugie 100, no to jest efektywny sposób rzeczywiście oszczędzania, a ostatnia propozycja dotycząca przekształcenia OFE sprowadza się do tego, aby upowszechnić też indywidualne konta emerytalne, zwłaszcza z myślą o osobach, które albo nie pracują właśnie na stałe, albo są samozatrudnieni w ramach indywidualnych kont, no nie musimy mieć umowy o pracę i w wyniku przekształcenia OFE powstanie 16 milionów takich kont, jeżeli nawet kilka milionów osób zdecyduje się gromadzić tam oszczędności, to mówimy o rozwiązaniach emerytalnych, które rzeczywiście mają szansę zwiększyć nasze bezpieczeństwo finansowe, bo cała składka emerytalna będzie finansowała naszą emeryturę z ZUS-u, to jest to nasze podstawowe rozwiązanie emerytalne i później mamy dwa te kapitałowe, czyli pracownicze plany kapitałowe i indywidualne konta emerytalne. To powinno być się upowszechnić, to powinno być budować stabilne rozwiązania właśnie emerytalne, które pozwolą nam zgromadzić kapitał na emeryturę, no, po to, abyśmy tam nie musieli przejmować się, czy starczy nam do pierwszego. Dzisiaj, panie prezesie Katowice, dzisiaj rozmowy o kondycji polskiej gospodarki, o przyszłym systemie emerytalnym, a już 13 czerwca ogłosimy laureatów 3. edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Pan jest w kapitule tego konkursu. Jedna z kategorii to ambasador biznesu RP. Domyślam się, że jest z czego wybierać. Zwłaszcza tutaj w Katowicach pojawiają się przedstawiciele takich firm, którymi możemy się śmiało chwalić za granicą. Tak, pojawia się coraz więcej takich firm. Ja nie chciałbym wymieniać tutaj konkretnej jednak nazwy. Na werdykt musimy poczekać do 13 czerwca. Tak. Tak, natomiast są to firmy zarówno z nowych sektorów nowych technologii, Tutaj w Katowicach startupów bardzo dużo. Tak, ale to nie tylko zawsze są startupy, czy super zaawansowane technologie. Czasami są to tradycyjne branże, ale stosujące już zupełnie nowe produkty, czy właśnie nowe technologie. Coraz więcej polskich firm odnosi sukcesy międzynarodowe, buduje swoją wartość, więc na pewno taki ambasador rzeczywiście powinien pokazać dwie cechy. Po pierwsze innowacyjność, a po drugie to, że z sukcesem konkuruje na rynkach międzynarodowych. Nie boi się wychodzić na do innych krajów, rozwijać swój biznes, bo to jest właśnie taka prawdziwa miara sukcesu międzynarodowego i przykład też dla innych. A kto, proszę Państwa, otrzyma wyróżnienie w tej właśnie kategorii? No to wszyscy dowiemy się dopiero w połowie czerwca. Póki co już teraz zapraszamy Państwa dużo wcześniej, bo jutro o 9.30 kolejne spotkanie z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Informator ekonomiczny 9.30 z Katowic. Naszym gościem był Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję. Bardzo panie dziękuję, prezesie. Do widzenia. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź SA. Partner Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Hawaii, Oslo, 17 minut do godziny 19. Słuchacz donosił o utrudnieniach na drodze S3 w kierunku Gorzowa. Tam miał powstać ogromny korek z powodu pożaru ciężarówki. W tej sprawie telefon? W sprawie ruchu na S3 rzekomego korka informacje. Przejechałem właśnie odcinek od Gorzowa do Szczecina i palącej się ciężarówki nie widziałem, także prawdopodobnie problem może występować na południe od Gorzowa, nie wiem, może między Gorzowem a Zieloną Górą. Panie Przemku, dziękujemy za te informacje. No i jeśli ktoś z Państwa wie dokładnie, gdzie jest wspomniany przez słuchacza korek na S3, proszę koniecznie dać znać. 2 2 7 3, także ZD3 małpa polskieradio.pl. 16 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Szydełkiem potrafi zrobić prawdziwe dzieła sztuki. Uwielbia pracę przy nietypowych projektach. Niedawno mieszkańcy Katowic mogli podziwiać wykonaną przez panią Alinę choinkę z foliowych siatek, która powstała na potrzeby szczytu klimatycznego. Z panią Aliną, a także jej przyjaciółką Ewą spotkała się Dorota Stabik. Zapraszamy do wysłuchania jej reportażu pod tytułem Szydełkowa dama. O wyjątkowej przyjaźni i o pasji do robótek ręcznych. To bierzemy, tak? I rozszerzamy to. I bierzemy lewa, prawa i na górze. Prawa i na górze. O, tak to było. I to już leci. To jest bardzo ciekawe, bo to można sobie stworzyć strój. Człowiek, żeby wyglądał inaczej od tłumu, nie? Żeby się wyróżniał. Ja tak lubię. Tym bardziej, że ja, na mnie to widać. No niestety widać. Lubię się ubrać coś, ale ktoś chce, tego nikt nie ma. I wyjść. I w ten czas patrzę. Aha, tu reakcja, tu reakcja. To znaczy, że ja to wszystko powyciągam, co? Zaraz to. Jeszcze wszystko, nie? Okulary też są ważne. To jest tylko część. Zawsze, jak byłam dzieckiem, zawsze marzyłam, żeby mieć w domu dużo. Żeby było dużo koronek, żeby tego... A tego niestety nie umiałam robić. Jak to dzieci w szkole podstawowej nauczycielka robiła sobie z worków foliowych torebkę. To były lata 60. I ja siedziałam i tak patrzyłam. Mówię, jak ja bym sobie chciała zrobić coś, taką torebkę. Jak ja bym pięknie wyglądała. Już siebie widziałam w tej torebce. To były pierwsze marzenia. Przyszłam do domu, ja mówię, jakie szydełko. A po co ci to? Krzyczeli rodzice, nie chcieli, nie. Pamiętam, pierwsze było, to było tragedia. Jak sobie przypomnę, to było chyba w 5. klasie szkoły podstawowej. Robiłyśmy szaliki. Też na drutach nie umiałam. Dziadek mi pokazał, jak się oczka łapie. No i potem mi to wychodziło. No ale potem zaś nie było tych wełny, nie? No i nie wiadomo, jak ja to robiłam, że najpierw mi wyszły takie bardzo małe, a potem to szło tak jak w formie, jak spódnica. I ja tam przyniosłam takie coś i pani mi mówi tak, co to jest? Ja mówię, szalik. A jak ty go będziesz nosić? No więc trudno, żeby się poddać, nie? Więc wzięłam tym wąskim, dałam pod spód, to dałam na wierzch. Ja mówię, proszę panią, ale ja to tak specjalnie, ja chciałam, żebym ja miała tutaj szeroko. I ja to specjalnie tak robiłam. Teraz już wiem, że to po prostu oczka mieć, z jednego oczka wychodziły dwa i to potem się tak rozszerzało. Ale ja nie wiedziałam o tym, nie? To była pierwsza rzecz. Ale dwój nie dostałam, bo to... Znowuż też tak samo. Bardzo lubiłam patrzeć, jak ktoś coś robi. Mnie to pociągało. I zaraz sobie wyobrażałam, gdzie ja jestem, w jakimś tam, nie wiem, salonach, nie salonach, w takich galeriach sztuki. Ja mówię, jakie to by było piękne. Kiedyś takie mieć mieszkanie. Piękne koronki, firanki, wszystkiego. No ale na to nie było czasu. No niestety tak to było. Zawsze mówiłam, jak pójdę na emeryturę, to może mi się coś spełni, albo nie. No ale to przychodziły potem. Chciałam coś też pani pokazać, bo znalazłam coś w swoich archiwach zdjęciowych. Czy pani to pamięta? To jest Agaty. Mhm. To była też historia. Ona robiła wystawę i koleżanka zadzwoniła do mnie i mówi tak... Czy ty coś robisz? Ja mówię, no coś tam robię. A jak masz czas, no to wiesz, pojedź ten. Dała mi adres i mówi, umów się i pójdziesz na to spotkanie. No więc ja tam poszłam, nie? Ale tam, czy mnie tam ktoś mnie weźmie w życiu? Nie. No myśmy poszły we dwie z koleżanką. I ona nam dała szydełko. I mówi, proszę pokazać, co potrafimy. No myśmy zaczęły robić, nie? Ona mówi, pani zostaje, a ona nie. Ja mówię, lubić teraz co? No ale potem też, bo to kwestia też tak samo, ręce inaczej pracują, człowiek jest zestresowany inaczej. No i myśmy tam razem z nią współpracowały, ale to była bardzo fajna przygoda. Mnie się najbardziej podobały do muzeum w Nowym Jorku. Właśnie były piękne kolory. Był buraczkowy ze złotym i czerwony ze złotym. I były takie półokrągłe kanapy, nie wiem, sofy, jakieś coś takiego. Myśmy to robiły. Były serwetki robione i potem te serwetki na takim styropianie, to się było owinięte i to się nakładało i to wychodziły narzuty i obraz. Ten obraz, jak był, jak końcówka była do obrobienia, ja to obrobiłam i ja mówię, jak ja bym sobie takie coś zrobiła? No i gdzie zrobić to? Wszystkiego jest, z kordonków mam dużo. No to bym to zrobiła. Zaraz. Ale teraz tak. Ale po co mi to? To kto to będzie widział? Nikt. Tylko ja będę widziała i te, które ktoś przyjdzie do mnie. Przyjdzie albo nie przyjdzie, nie? No i potem zaczęłam chodzić do pasmanterii. Zbieranie materiałów, tego wszystkiego. No jest, można by było wszystko zrobić, wszystko. No ale po co mi to? Na co mi to? To jest pół roku pracy. No ale kto to będzie widział, nie? Gdzieś to zrobić, takie coś, gdzie ludzie przychodzą, patrzą. To było piękne. Ja do dzisiaj jeszcze marzę o takim czymś. Lubię robić rzeczy z materiałów nietypowych. O, tutaj na przykład mam, to są nici techniczne. To już teraz robiłam niedawno. Trudne są do zrobienia, ale jest to ciekawy materiał. To jest śliskie. Takie, proszę zobaczyć, takie to jest śliskie. To jest takie w dotyku. Rzeczywiście piękne. Teraz, kiedy rzemiosło artystyczne zanika, ale jest powrót. No, Dolce i Gabbana wylansowało na tą wiosnę, zaproponowało właśnie szydełko. To są też nasze korzenie, prawda? Nasze babcie, prababcie. No przecież ile z nas ma jest gdzieś tam w szafach piękne serwetki, które ja proponuję, żeby na nowo odkryć, bo u mnie tak się stało. Poznałam właśnie Alinę. Poznałyśmy się... Na choince. Tak. Ja robiłam choinkę na szczyt. To było związane ze szczytem klimatycznym, choinkę z folii, z tych worków foliowych. Ja odszukałam Alinę, bo tak się złożyło, że akurat nie miałam adresu. Dzięki znajomościom wspólnym udało nam się spotkać. No i to jakoś tak się złożyło, a przy okazji miałam też sposobność poznać teściową, bo okazało się, że Alina jest teściową mojego syna. No a ja jestem teściową jej córki i nasze dzieci mieszkają we Włoszech, ale my nie miałyśmy jeszcze okazji się poznać. No to... I to właśnie ta choinka stworzyła tą właśnie okazję. No wspaniała rzecz, ekologiczna choinka. Zresztą trzeba powiedzieć, że Alina przypłaciła tą pracę nad tą choinką również i zdrowiem, bo w momencie, kiedy ją poznałam, to miała też problemy, ale To jest folia. A to tak człowiek siedzi cały czas i to robi. Pasja wielka nas złączyła do pięknych rzeczy, bo ja jej namalowałam portret. A ona zrobiła mi piękne aplikacje, jak ty to nazywasz, igłowej. Nie, to jest wszystko szydełkiem. A co to są? To jest tak zwana koronka irlandzka. Ale to jest ładne. To jest wszystko dla mnie, proszę sobie. Jest oprócz firanek, stałam się, tak jak ona stała się moją muzą i ją namalowałam. Zaraz pani pokażę. I to jest Alina. Koronka. Piękna. Przy okazji zachęciłam ją też, bo jednak nikt nie robi tylko dla siebie. No właśnie, to musi ktoś, kto lubi, kto się ubierze na kimś, to będzie nosił, no bo to też jest motywacja człowieka, nie? A tu przychodzą moje koleżanki zestresowane, ojejkuś, cały czas rozmawiają o chorobach, o nie wiadomo o czym, czy o niczym. A ja tam nie rozmawiam o chorobach. Choroby niech będą, to są nasze. Ale nie to, żeby było na pierwszym tego. Na pierwszym planie jest zawsze koronki, o, to lubię. Tworzy. Bo to odstresowuje człowieka. Nie ma tego napięcia, nie ma tego takiego